pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 września, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Będziemy mobilizować sojuszników, by uruchomić artykuł 4 NATO, zapowiedział premier. 7 dronów i szczątki jednego pocisku niewiadomego pochodzenia ujawniły służby po nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Sojusz zademonstrował minionej nocy swoje możliwości. Tak akcję sił NATO podsumował generał sił sojuszu w Europie. W obliczu rosyjskiego ataku, aktu agresji, Polska składa wniosek formalny w sprawie uruchomienia artykułu 4 NATO, czyli mechanizmu umożliwiającego państwom członkowskim wszczęcie pilnych konsultacji w sytuacji, gdy jedno z nich uzna, że jest zagrożone. To prowokacja na dużą skalę. Tak o wydarzeniach na polskim niebie mówi premier Donald Tusk. Będziemy oczekiwali w czasie konsultacji, zarówno w trybie artykułu 4, jak i konsultacji politycznych pomiędzy stolicami, zdecydowanie większego wsparcia. To nie jest nasza wojna, to nie jest wojna wyłącznie Ukraińców. To jest wojna, to jest konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała całemu wolnemu światu. I to musi wreszcie dotrzeć do wszystkich bez wyjątku. Jednocześnie premier uspokajał, że nie ma dziś powodów twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny, ale ta prowokacja przekracza dotychczasowe granice i ma charakter nieporównywalnie bardziej niebezpieczny niż dotychczasowe. Polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez 19 rosyjskich dronów. 7 dronów i szczątki pocisku znalazły dotąd polskie służby. Najnowsze informacje o miejscach, gdzie spadły szczątki bezzałogowców, przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Zamość, miejscowość Cześniki, Biała Podlaska, miejscowość Czosnówka, również jeden dron. Miejscowość Wyryki, jeden dron plus tutaj oprócz jednego uszkodzonego budynku mamy uszkodzony jeden samochód osobowy. Miejscowość Krzywowierzba, Kolonia, odnaleziony przez policję jeden dron. Miejscowość Wychalew, jedne szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia. Radzyń Podlaski, miejscowość Wochyń, jeden dron. Szczątki dronów odnaleziono także w województwie łódzkim oraz na Warmii i Mazurach. Dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grinkiewicz, poinformował, że sojusz zareagował szybko i zdecydowanie na sytuację z dronami, demonstrując swoje możliwości. Tymczasem rosyjskie media państwowe sugerują, że nie ma dowodów, iż drony, które wleciały do Polski, należały do Rosji. W jednej z rosyjskich agencji prasowych pojawiła się publikacja rozpoczynająca się od słów: premier Donald Tusk przekonuje, że nad krajem zestrzelono rosyjskie bezzałogowce, ale nie podaje żadnych dowodów na to. Analitycy wojskowi przypominają, że Moskwa systemowo odrzuca każdy zarzut o sprawstwo ataku czy incydentu z udziałem rosyjskiego uzbrojenia. Ekspert wojskowy Jurij Fiodorow nazywa ostatnie wydarzenia w Polsce rosyjską prowokacją. To była sознательная prowokacja rosyjskich властей. To była świadoma prowokacja władz Rosji. Jej celem było zmuszenie Polski i innych państw Paktu Północnoatlantyckiego, jeśli nie do przerwania, to chociażby do ograniczenia pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ukraińscy i niezależni rosyjscy analitycy wojskowi ostrzegają przed możliwymi innymi prowokacjami ze strony Rosji, a także przed rosyjską dezinformacją. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Służby apelują, by w przypadku znalezienia rosyjskiego drona lub jego szczątków nie zbliżać się do tego obiektu, nie dotykać, ale jak najszybciej powiadomić służby pod numerem alarmowym 112. Klimat. Do końca dnia zielone godziny korzystajmy z prądu. Ponad 54% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Łagowie i Żyrardowie umiarkowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę przelotne opady deszczu tylko na północy i krańcach południowych. Z kolei na północnym wschodzie i północnym zachodzie może zagrzmieć. Temperatury od 20 stopni nad morzem do 25 na południowym zachodzie kraju. Autopromocja. Chcę przywołać naszą przeszłość. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Wspomnienia chorej na serce poetki, pisane sercem pod koniec jej życia, czyta Anna Cieślak. Daj rękę, pójdziemy wstecz po naszych wspólnych śladach. Dzisiaj około 14.45. Barbara Marcinik, polecam. Pamiętaj o mnie dobrze.

Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. I nowy świat. 227 trójek i jeszcze jedno polskie nagranie. Nagranie, które swego czasu często gościło na naszej antenie i niezwykle ważne. Franciszek Leśnik z Lasów Wielkopolskich. Czy ja mógłbym zamówić piosenkę Sosnowskiego Pył i dedykować ją wszystkim słuchaczom Pył? To nie jest najweselszy tekst, ale budzący refleksję. Pozdrawiam. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach. Zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Głęboki wdech. Tyle że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Sosnowski i pył. Za 18 minut godzina 13, jeszcze 18 minut mamy na Państwa propozycję, więc proszę nie zwlekać. Mam na imię Piotr, dzwonię z Piły i chciałem zadedykować piosenkę mojej ukochanej żonie, Sławka Uniatowskiego, Down the Shore. Pozdrawiam.

płyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła. Elżbieta Malinowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Za chwilę audycja to Myśliwiecka 357. Na koniec jeszcze... jeszcze mamy dwie propozycje. O, troszkę się rozpędziłem. Witam serdecznie, Paweł z Jarocina. Czy ja mógłbym prosić zespołu Goira z płyty Magnum dla wszystkich miłośników ciężkiego brzmienia? Trzeba skończyć muzyczną pocztę. Pani Marta pisze, na smutki ważne są i pomagają dwa słowa. Przytul mnie i nic więcej. Ale u nas będzie więcej. Po godzinie 13:00 tu Myśliwiecka 357. Dziś spotkaj z Państwem Michał Nogaś. Życzymy Państwu miłego popołudnia, wieczoru, nocy. 24 godziny tylko nadaje, więc proszę być z nami, kiedy Państwo tylko mają ochotę.